جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حرنا جھولا جھلائے دائی حرنا جھولا جھلائے آقا جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حرنا جھولا جھلائے دائی حرنا جھولا جھلائے آقا جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے ان کا جھولا رحمتوں والا فرش سے آلہ عرش سے بالا ان کا جھولا رحمتوں والا فرش سے آلہ عرش سے بالا آقا نور کے جھولے میں جھولے آقا کے سب ناز اٹھائے باری جائے سب پہ جایا آقا کے سب ناز اٹھائے باری جائے سب پہ جایا آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حرنا جھولا جھلائے دائی حرنا جھولا جھلائے جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حرنا کے گھر آیا آمینہ بی بی کا ہے دائی حرنا کے گھر آیا امنا بی بی کا ہے جایا اس سیوں نے نکل جایا اس سیوں نے نکل جایا سبھی کو کر جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے دائی حرنا جھولا جھلائے دائی جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے آقا نور